الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افترى آیا وای دی چه دا زانا جوڑ کڑے دے ددا قرآن قل او آیا دیتا فاتو بعشری سورن اوڑی پیش کئی لسورتنا مثلی ددے غندے پا دلیل کے مفتریاتن دزانا جڑکڑی شوی چتوانے لرئی تاسو وادعوا من استطعتم من دون الله الاود الله تعالى نا ان كنتم صادقين كجريئ تاسور فان لم يستجيبوا لكم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ بَس كَدَي قَبُلْ دِيَا إِسْتَاسُو فَعَلَمُونُ پُوَشَيْ آهِ خَبَرَ دَادَا فَعِلَمَا دَ اللَّهَ سَرَا وَاللَّهَ إِلَهَا او دا چی نشترے الہ کارساز اللہو بغیر دا اللانا فہل انتم مسلمون نو آیا یئی داسو ہمیشہ دا پارا غالا کی خودن کی منن کی من کانا یرید الحیات الدنیا آغا سوکا چه اراده لری ده جوند دنیا وزینتها او ده نمائش داغی نوفی الیهم نپور بور کدیتا اعمالهم بدل ده عملونو ده دی فی آپ دی دنیا کی وهم فی آ لا یبخسون او دی سربا پا دیکی کمی نشی کولے اولائک اللذین دا آغا کسان دی لیس لهم فی الاخرت چی نشتے دے دی لرا پا آخرت کی الا النار اولائک الذین داغ کسان دی لیس لهم فی الاخرت چی نشتے دے دیلرا پا آخرت کی الا النار مگر اور دو جہنم وحبتا او بربادی ما صنعوا فيها آشدئی کڑی دی پدی دنیا کے وباطل او غلط بی ما کانو یعملون آغس چدئی کول افمن کانا ای آغس چیوی اغا علا بینتن پوازح دلیل پا اکل باندی پا دلیل اکلی باندی مر ربی رطرفا درو خفلنا ویتلو او لگید لید دپسے شاہدنا گوائی کون کے بیان کون کے دلیل وحی منو رطرفا دالانا ومن قبلی او مخید دے شاہدنا کتاب موسیٰ کتاب د موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ پیشوا و رحمتو اولائکا یؤمنون به دا کسان ایمان راڑی پدے باندے و مئی یکفر به اسوچ انکار کئی د دینا من الاحزاب دڈلو کو مننا فنارو موعدو بس اور دے واداد دسرا فلا تکو فی مریت منو بس مکے گا پشکی دینا انہ الحق یقیناً دا حق دے من ربکا دا طرفا دا ربستانا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد دا خلقنا ایمان نراڑی ومن اظلم او سوک دے ڈرغٹ ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا دا وچانا چی جوڑ کی پا اللہ بانی دروغ اولائکا دا کسان یعرضون علی ربیم پیش کول بشیدئی رب خلتا ویقول الاشہادو او بوئی گواہان ہا اولائی الذین دا کسان دا آغا کسان دی کذبو علی ربیم چی دروغی ویلیو پر اخفل باندی اللہ لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت اللہ دے پر ظالمانو الذین آکسان یسدون عن سبیل اللہ چی آغی بندوی خلق دا اللہ دے دیننا دلارے دا اللہ نا ویبغونا آغی وجا اولٹوی آغی لرا کگلی چا وهم بالآخرت هم کافرون او دی درزی رسینا دی انکار کون کی دی اولائکا دا کسان لم یکونو معجزینا نری دی کمزوری کون کی اللہ لرا فی الارض پمل کے و دنیا کے وما کان لهم او نشتے دے دیلرا من دون اللہ من اولیاء بید اللہ نا سوک مددگاران یضاعف لهم العذاب دچن بکڑیشی دپارا ددئی عذاب ما كانوا يستطيعون السماع نو دای چتوانی لرلو دا اوریدلو وما كانوا يبصرون انو دای چلیدل کول اولائک الذین خسروا انفسهم دا کسانو تاوان کی اچولی دی خپل ځانونه وضل عنهم ما كانوا يفترون اروک شو دا دینا آغا چه دایی دا زاننا درو جوڑول لا جرما بشکا انهما یکینانا دیجی دی فی الاخرت هم الاخصرون فا آخرت کی دی زیادتا وانیان دی ان الذین آمنوا یکینان آغا کسان چی ایمان راڑ و عمل صالحات او عملو کا موافق دا شریعت و اخبتو الی ربیم او عجزی اکڑا رو خلتا اولائکا اصحاب الجنہ دا کسان جنتیان دی هم فیا خالدون دیبا پاغی کے ہمیشہ اسی دن کی وی مثل الفریقین مثال ددوارو ڈالو کل آما والعصم میں پشاندہ دڑند او دکن والوسیر والسمیع او دا علی دن کی او اوری دن کی دے هل يستويان مثلا آیا برابر دی دوالا پا مثال کی افلا تذکرون آیا تاسو نصیتنا لئی مخ کے آیتنو کے کمی چھ داوید سورت دی داغی ذکروشو یودا چه العبادت للہ وحدا اللہ تعبدو الا اللہ دویم دا چه ترغیبو پا تبلیغ باندے اننی لکم منو نذیر و بشیر زتا سزا دا اللہ دا طرفا یرا ورکون کے او زیرا ورکون کے یما درم دا چی عالم الغیب اللہ تعالی دے نو یعلمو ما یسرون و ما یعلنون انہو علیم بذات الصدور اللہ پپٹو او پخکارو باندے پو دے او د دای سینو کې چې کوم رازونه دي دا غینه الله خبردار دی. سلورما تسلی وا نبی علی السلام دا فلا الله کتاریکم بعض ما یوها الیکا وضایکم به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک پا دیتا انگی گی او خبکی گی چه دی وی دی موجزه ولی نو پیش کئی نو تا اللہ موجزو پیش کرو لخونی را لے گلے تی مسئلے بیانولو لاو دا مسئلے دعوت لرا لے گلے انما انت نذیر تو خیرون کے واللہ علا کل شیع وکیل واللہ پر یوسی زموار دے تو اللہ یرون کے را لے گلے تے معجزو پشکولو لنے را لے گلے پیغمبر اللہ دنیا تا دے لنے را لے گی چاہبا خلقو تا معجزے پشکی جدا معجزو گو رہی او داو گو رہی او داو گو رہی دا خودے اللہ ندر را لے گلے دا اللہ دین او دا اللہ دا توحید دا ود دا پارا اللہ را لے گلے دے ورپسې د دې اعتراض چې دا کتاب قران دې د ځان نه جوړي نو چې دې د ځان نه جوړي او د تاسو ذهن کې دي چې دې د ځان نه جوړول شي نو بیا تاسو هم پېښ کوي کنه تاسو هم لوی لوی داوی کوئی چې مونږه پوي یو لوی لوی ادیبان او شاعران یو دا ادب او د شعر او شاعری لوی لوی داوی کوي نو تاسو پېښ کوي کنه تاسو راړې پېښ کوي تاسو خپل کمال او خیې کنه چې دا سه کم دا سه کلام بغیر د الله نه د بل چا کې دی شي تاسو هم پېښ کوي او تاسو وایي زمونږ د الیها د زمونږ په هر مشکل کې په هر یو تکلیف او پریشانۍ کې را رسي او زمونږ مشکلات حل کینو دا مستاس یو مشکل دی چې د دې کلام مقابله کې کلام تاسو نشي پېښ کولای دم دا اوس یو کښاله پرده ده نو تاسو هغه خپلو الیه او مددګارانو ته وایي هغه را مدد کوي او هغه نو کار والی او داسې کلام پیش کوي تاسو هم یقولون افتراه آیا وایي دی چې د ځان نه جوړ کړی دی د دا کلام د ځان نه جوړی چه زان نجوڑی نو تاسم جوڑ کئی گا کل او آیا زما پیغمبر فاتو بی عشر سوار مثلی اوڑان دی گئی تاسو راڑی تاسو اوڑان دی گئی لسورتو ناد دی غندی پا دلیل کے چه سنگ دا کتاب پخپلت دعوی بانی دلائل پیش کئی نو د دې باندې تاسو یو کلام پیش کوي چې هم دا سي په خپل داوا باندې دلال پیش کی راړی تاسو هم پیش کوي وړاندې کوي فاتو بعشر سور مثله لسورتون له زاوی سورت یونس کې یو سورت ویل دی او دارانګه سورت بقره کې ویلو چې تاسو چې دنو فاتو بسورت من مثله دې باندې یو سورت پیش کوي او دل دی فاتو بی عشر سوار مثلی دی جواب مونگ مخ کے سورت یونس کے کڑاو سویلو مونگ دل دی قریش چونو دا سو خاندانو لس خاندانو نو دل دی دا ار یو خاندان نا دی یو یو سورت دی پیشکول مطالبه شوی دا چه ار یو خاندان یو یو سورت پیش کئی دو قرآن غنده راڑی پیش کئی طول چیدنو آغای پا دیکی ملاوست کل طولو نی چیدنو یو یو مطالبه دیو سورت اکڑلا چه داننا چه طول کوم با پا یو سورت خلاصی گی ار یو خاندان با چیدنو جدا جدا سورت پیش کئی اعتراض کل یو سړی اعتراض کوي اعتراض کول دا غواړو څه کمال نه دی خو کار کول چې دی هغه چا باندې تا اعتراض کړی دی نو دا هغونې کار ته کولی شي دا هغونې خبره ته کولی شي اعتراض خو چې دی نو هغه غواړو څه کمال نه دی هغه غواړو بالکل چې دی نو څه کار نه دی څه تجربه نه ده تاسو اعتراض کوئ نو تاسو هم داسې پیش کوئ تاسو کمال وښیئ فاتو بصورت بعشر سور مثله مفتریات د ځان نه جوړ کړی شوي تاسو د ځان نه جوړی تاسو هم جوړ کوئ د ځان نه کنه وادعوا من استطعتم من دون الله را مدد کئی آغا سوکا چتا سو توان لری بی دا اللہ نا بغیر دا اللہ نا چتا سو توان در مدد کول لری رمضان شو توای او در مدد کول توان لری نو غی توای رمضان شیر اور رسی گئی پا ارم مشکل کی ولد خلینا تاسو یپ لنی را مدد شنو دیده پارا و تمو را مدد شکن دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدای خو اغلا دا قرآن و نکلام ورکو ستاسو اغا خدایان باطل چی دی چی تاسو داول ری او چی سوک داوی چی اغیس نشی کولن تاسو بیا چوی او پرسے گئی چھو گو رو ایجی لاز کیسے نیشتے رے چھے تاسو ای لاز کیسے شتن و غیر دا کار دلو کی گنا دیسے او کمال کلام دیدلہ پیش کی او ای غیدہ او مخ کے سورت بکارہ چونکے دی یہود سر خبر آوا علی کتاب سر تو ال دی غیدے وے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ رَاو بَلَيْ عُلَمَا اخْبَلْ بِدَا اللَّهَنَا اغیوی موسخ علماء دی وَقَالُوا قُلُوبَنَا غُلْف زمون جلونا دی علمونو نردک دی او دی علم لوخی دی او دی علم نردک دی حد دا چیدنو اغیب داوی لرلنو اتاسو اخبل علماء راو لی یهودو تیوی اخپل علماء راولی و دیتو یا اخپل آلیہ راولی یا ٹول را مدد کی ٹول یوشی سرا پیریان و انسانان ٹول یوشی او تا سو لگی یا اخپل آلیہ باطل او اخپل علماء چی تا سو پا غیبانی ناس کوئی چی دا دیر لوی لکم مال خاوندان دی و دا دیر لوی اللہ مگان دی نو اللہ مگان را جمع کئی او دوائی دو قرآن غنی کلام پیش کئی مفتریات ودعو من استطواتم من دون اللہ اگر چی تاسو اتوان لرئی بید اللہ نا اغی تر مدد شوائی ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رشتینی پسکے پتے گا چی داستے کلام برسو جڑو لشی بید اللہ نا لکه سنگ تاسو اعتراض کړی چې دا د ځان نه جوړی نو تاسو راړی چې دنو داسې وو جوړ کئ پته به ولګي چې داسې کلام بل څوک جوړولی شي نو الله وایي فإن لم یستجیبوا لکم که دا خلق پیل شه چرې دی خپل چې دنو د پوندو زورو لګو د پنجو زورو لګو وسې وکړه او دا سے کلام پیش نکڑے شا نو بیا خوالا دے انصاب تا قاضی دا قتل غواڑی گنا چی بیا خپل شکستو مانی چی زمون خبر غلطا ہوا تا مونگا سے پس زد باننی چی دنو لگیا یو زمون زڑکے اسے چی دنو مازغو کے عینات پروت دے کرا چی مونگا چیلنج کڑے شو مونگ نا مطالبہ شو نو مونگ خدا سے کلام پیش نکڑے شو مونگ سر زمونگ اغا آلیہو امدادو نکڑے شو زمونگ اغا علماو حدا سے کلام مونگ تا اڑان دی نکڑے شو زمونگ اغا عذر اغے پورا نکڑے شو فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ نو کدی جواب در نکڑے شو داسو دا قبول دیا یو نکڑل استاسو دا دی مطالبی چه فادو بغشر سوار مثلی دا مطالبه و کنه دی دی اعتراض پا جواب که مطالبه و تنانو کده ای داسته اون نکلی شو نو فعلمون پو شیع انما انزلا بی علم الله چه خبر دادا چه را لگل شویده دا کلام پا علم دا اللہ دا بغیر دا اللہ نا دا بل چا کلام که ده نشی دا دا اللہ دے علم نا راوتل کلام دے نتا ہوئی کلام اللہ کنا دا اللہ کلام ہوتا ہوئی نور چیزنو آغا ایتا کتاب اللہ وی دا اللہ کتاب دیتا دا اللہ کلام وی دا اللہ ویلی جبریل امین دا او اغار اغلی او نبی علیہ السلام تے ویلی دا دا اللہ کلام دی دا اللہ دا ذات راو تیرے دا اللہ علم نراو تے کلام دی انزل بعلم اللہ و اللہ الہ الا ہو او دا جنشتے دے الہ بید اللہ نا بید اللہ نا بل الہ نشتے ولی ہوئے دا دا کلام با دا دیغن ایک کلام با پیش کرے شوے ہو خوک الہ وے بل نو اغبا پیش کرو نکہ دا دا الہ کلام دے نو دا دے خبر خو بالکل سوچ مکوا کہ دا سے کلام با سوک پیش کرے شی ذکر دا دے سوچ مکوا کہ بل الہ نشتے لا الہ الا ہو بے دا اللہ نا بل الہ نشتے چنشتر الہ بل نو دا سے کلام با بل لکم نا نرارے و اللہ الہ الا ہو زار شد اللہ دی کتاب نا پوش شد را لے گلے شوید پہ علم دا اللہ و اللہ الہ الا ہو سرا بتیو دے سرا دا ربط دے کنا دا تڑون دے کنا چھے دا کلام دا الہ کلام دے او الہ بغیر دا اللہ نا بلشتے دے نا کبل وینو اغبا پیش کرو دا سے کلام خو بلشتے دے نا نو چھے بل الہ نیشتے دے نو دے خبر امکان ختم شو چھے دا سے کلام بل سوک پیش کرش دا یو الہ پیش کولے شی او الہ اغیو ذات تے اللہ رب العزت بل سوک نیشتے و اللہ الہ الا ہو قرآن سمر خبر واضح کڑا او پا دے خبر سمر زور واچو چھے مشرکان دے رہے یو بی بنیادا خبرہ کئی یو بی بنیاد اعتراض کئی او کم اعتراض چکڑو نو آغی کی گیر شو بیا چتن مطالبہ شو نو جواب بسخنو ملامت شو نو قرآن اعلانو کو چھے دا سے اعتراض آئندہ دا پارا خلق دے نکئی زکا چھے دا کلام دے الہ دے او الہ یو اللہ دے بغیر دا اللہ نا بل الہ نشتے نو چھے بل الہ نشتے نو دا سے کلام بل سنگنی شی پیش کولے و اللہ الہ الا ہو الحمدللہ فہل انتم مسلمون نو آئے ایتا سو ہمیشہ دا پارا یقین کون کی ماشاءاللہ دا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ معنی میں اکڑا فہل انتم مسلمون سنتریاسی کی چھکم مانا کرے دا حضرت شیخ پا دا درس کے زخپلہ موجود ہو ما تقریباً دا 81 نا دا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ درس کے دا شامل شوئے ما او دا مانا دا درس چکم کے دا انتہائی جوبن کے دا درس دا دین آباد بیا دا حضرت شیخ رحمہ اللہ صحت چرے غرص طرح دا پریواتو او دا درس دا آغا انتہائی جوبن کے سا دا درس بالکل پہ عروج و ترکی بانیو دا طول نزیاد تعداد دا آغا پہ درسون کے پہ دا آغا دورا کیو فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آئے ای تاسو ہمیشہ دا پارا دے خبرہ بانے کن کا ان کے جب بیان کو اعتراضو نہ کئی گنا یا استاد و نور و خلقو دا منن کو ذہن کے جدہ شک خورانی شی گنا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نو آئے ای تاسو غاڑا کی خود ان کی دے خبرے دا چھ دا کلام دیو اللہ دے او دا سے کلام برسوں نشی پیش کولے اس ورپسے اللہ رب العزت زجر دے کر کئی طالبان رو دنیا تا کہ سوک طالب دے دنیا دے دے راوزی ایرا پلانیز آئے کی اور دیر لوئی بزرگ چې څوک ورله لړ شي نو د هغه په دعاګانو رنگ یې بس د دنیا ورپسې بیا. وګوره د پلانی سو خو پلانی پیر صاحب صحابته دا دې وګوره ګاډي به سوای او جیداد به سوای بنگلې به سوای دا آغا لاہور نبا را روانی ملتان نبا را روانی سکے یہ روی چی دے دائی کہ اللہ والا انسان دے نو اللہ والا سیار دوا تیلو چی زامن میں چی دے نو آغا ڈاکتران شی و انجینئران شی کارنیلان و بریگڈیران شی او مال میں سیوا شی او ما تا دواو کی و زما بچو تا دواو کی راضی بک گڑان و کسان براولی دے بخلاسی کراچی تو بخلاسی الٹی پیر تیر دے حج لڑشی پہ دے بنیاد باندھے لڑش ماں حجو کمو مال کے میں برکت شی اولاد کے میں برکت شی دنیا میں ڈے رشی جاؤ حشم میں سیواشی اللہ و ایمن کا نہ یرید الحیات الدنیا آغا سوکا چیرا دلری دل جوند دنیا چی دنیا میں ڈیرا شی قرآن تلاوت میں بے زور اور کڑی میں اوکاس تا چتا ختم کرے وی جاتا ار مال ما تا گورنا چتا سورا دنیا ما ایت ٹک دے جو سورا دنیا وائے ہم ما تا چتا پا ختم ہونے لیے دیر شمہ سپارا ما تانا چتا وانا ہو رہے دا خود پیر دا غزے ہو چاہالا تا وی دیس سورا توی لوگ دیر مال رازی سورا تے واقع خلق تا خیال رہا سورت واقعہ ہوتا ڈیرا یاد آئی سورت واقعہ دے دا پارا وایا چو گیا نشے دانا چی دا مارے دکھے دا معلوم پیسو بساڑے جوڑی دا خبر خونا دا چی دار بساڑے جوڑی دا ڈالر ہو دا پیسو دا روپو دا تیرا ہمون ہو دا ریالونو دے دا پارا خو بے نا آئی سورت واقعہ دے اللہ نے دے لے گئے سورت واقعہ تو گو رہے سر کے رنا شی آئی کی سری سڑی سر کے رنا کئی یہ رو جی کم سورت دا سیوا مجھے مال میں ڈر شی ہو دا سے مات یوں نہ معلوم مال ہو جی سو کوئی پخدائی قسم مات خدا مات خدائی سورت نہیں معلوم دیکھا قرآن دے رہا راگا نہیں دینو او کدا سے وے زما برا مالدار سڑے بڑو سو کو نا پیسو پہ لیا سارا زڑے را لخم اللہ رکڑے دے پا اللہ میں دے گیسے میں دمرا لڑمار دار کڑے دے دمرا چی پسرا گرما کے پا روڈ روانیم چی دا پاس را بانی نواری او دا لاندین روڈ گرمی او پا لار روانیم اپا خواگی میں یخ پا گاڑی تیری گی پا خدای میں دے گیسے میں کہ ذہن کی مرازی چرا دا سی او گاڑی زماوی نو خبوا قسم بھی رتا ہو خور کہ ذہن کی مرازی لیس منا من لم یتغنا بالقرآن چه دا قرآن غنی دولت پسینه گراشی او دی بیام اوگه سترگی او اوگه گوری دنیا تا نو پیغمبر وی دا زماد امت او دا دل دی نارو الحمدللہ اللهم انی اسألوک الثبات فی الامر والعظیمت غل رشد و اسألوک شکر نعمتک و اسألوک حسن عبادتک وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعَلَّمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعَلَّمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ دا دوا جو سو کوئی غچا تا پسخی گنا چرمنا دا اللہ نبی ویلی دی دا اللہ نبی نا سوک رشتی نے مخلوق کے بل نو زکا چی دا آغا خبر ٹولے اگر وحی وا ومن اصدق من اللہ کیلا او دا اللہ نہ پوینا کے زیاد رشتی نے سوچتے نا دا اللہ دا نبی خبر ہے اگر دا اللہ کلام نہیں نا رشتی نے سوکنو نبی علیہ السلام وہ دعا دا دعا سو کوئی نہ اگر چاہتا نہ پسے گی اور چار ہم نہ پسے گی اس تم نہ پسے گی ہاں دا سے مال چی آغا ستا دا مخلوق او دا دین پا خیر کے راشی نو دا بد ندے وچے مال پتا سور شو او دا مال مینہ پتا بانے سوارا شوا نو میرا بانے کشتائی تا دے پی برا غلی دی کشتائی خشے دے خو چې دوبو د پاسه ګرځي او چې کشتۍ ته اوبه رالی نو بیا د غر کېدو ده، او چې کله در باندې مال سور شو نو کشتۍ ته د اوبه رالی بیا به غر کېږي، غر کېدلی بیا. نو من کان یرید الحیات الدنیا، هغه څوک چې اراده لري د ژوند دنیا، و زینتا او د زیب و زینتا نمائش داغی، دنیا دی او بس چې کم ننو ترا پر دی او دا چې دنو بس جاو حشم دی وی او پلک پلوک دی وی، نو الله وی حدی خیراتونه کوي، صدقه ور کوي، بزرگانو نه دعاګانې علی نه کانو خلکو سره دې د پاره ملاویږي چې زما مال سی واشي دا سی واشي دا سی واشي، نو وفی الیم نو پورا باور کو دیتا اعمالهم بدل دا عملون ردائی فی ها پدی دنیا کے. فمنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخرت من خلاق. اللہ قرآن کے سنت بکارہ کے چدا حجان ذکر کئی ویزن ردائینا آغا سوک دی جو اللہ دنیا کے راکا، دنیا جرا کنو اللہ وی وربکم خو آخرت جی بی سیسنی ادیو آتینا فی الدنیا، فی الدنیا حسنن وی چه خستا مال حلال مال راکا خو دنیا جرا کا، وی خدای دی زما زیل مال ورکی وی ابای دا حلال و سروایا کنا، یہ بچے که دا حلال وی که دا حرام وی خور دیگی ہاں خور دیگه زما زیر دی مال ورگی که دا حلالی که دا حرام وی. و دا دی انسان دو ذهن کمزوری دا که توجه آغا چا دا چی آغا مال لیغا سخا، یو سره دا سیکل نرا کش ناغا تا خیر آلی، اول دا اکسلائی نرا کش ناغا پلانی پا خیر آلی، نتاوس آغا پا گاڑی پا سیکل بانی چی دنو خوطالو نہ کدب انسان قدر دا اغب اسباب و مال بانی کے دا ڈیر زیاد چیدنو کم سوچتے او دا دے کم سڑی سوچتے چ اللہ والا لوی خویور کڑے او اللہ رب العزت والا مول زڑا او ماڑے سر جو ورکڑی نگا انسان تا دے انسان پا نظر بانی گوری اغه دا اغه دا گاڑی او اغه دا اغه دا کپڑو او اغه دا اغه دا مال او دولت او دا بنگلو دا جائیداد په نظر وته نه ګوري چې پاغه باندې وته ګوري. ها یو سړی دی اغه څخه یو غوهده ده، اغه تا څخه راغی نو اغه لا دغه غوهده مطابق چې دی اغه لا قدر وکا، زګه که دا آغا قدر تاو نکنه نو خلق ولا قدر نکنه شه نکنه ورلا نو بیا دا آغا خبره نمانه لگیگی، چه نمانه لگیگی نو بیا معاشره که فساد رازی جدی بخیاله لکه دا پا دی بنیاد بانی. او نور دا بانی چه دا آغا مقابله که بلد بسپک کده لگیگی دا بانه گو دا بانه که درون ار چاہتا با پا دیو درون نظر گوره دا سی بانی داره دا مال او دولت پا بنیاد بانی با سڑه نتاله چه دا اغا وزن سیواده پا اغای بانی ما تاسی خلقوله دا چه اغای مال گتله دا اغای خبرو پا چلم نپویی. ایو غریب سڑه برای شو دمر اکل من بایی او دمر درانی درانی خبری با کئی اغلا با اللہ اکل ور کردی پویه بی ور کردی پدی اللہ پویی گی پدی خبرو بانی. نوفی الیهم اعمالهم پورا باور کو دائی تا بدل دا عملون ردائی فی آپ دی دنیا کی وهم فی آ لا یبخسون او دی سر واپ دی کے کمین شکول والاستاد دی ختمونو ردی قرآن دی تلاوتونو ردی مزدونو دی نفدونو چه تا سور دی واقعا دیر اویل ناہو والا دا مال دی اخیرت کردی ساجر موارا تا سور دی واقعا دیر اویل چیارا ما څخه مال ډېرې و کندوان ډکي او کندوان دې ډک شوځه او سبا چې کله الله دا اغا اللہ والا اولا چی دا اللہ دا رضا دا پارے صورت واقعا ویل او قرآن وی اغای دا سمال آخرت کے عجر ملائی نتبا دا اغای عجر نماحرم آئے او دنیا کے بدل سرا کمینے کی دنیا کے بدل پورا دا رکھیں فهم فی اللہ یبخصون یو سڑے ہو یو انسان تا دا اغا دا مال دا وجہ نپاسد کنا چا مالدار دے معتبر دے او دا اغی مال دولت دو وجن و تا پاسی ندن ایمان لار غلط انسان پا بیسیت بانے و تا پاسا انسان دے یا اللہ بنده دے انسان دے پا دی بنیاد بانے اللہ رب العزت وی اولائک اللذین دا اغا کسان دی لیس لهم فی الاخرت الا النار چی نشت دے دی لرا پا آخرت کی الا النار مگر اور اللہ یا خیرت کے اور بغیر دو اور نہ بل سچتے رہنا اخیرت کے ہو یا جنت ہو یا دوزخ دینا جنت اللہ نشن ہو جاننے میں ظاہر ہے کہنا صرف اور دے اس کے رجرے کو ہم مالی دو تاجد لبم رات نے برش پہ پاسے دو خود بھائی یا اللہ عزیزان میں ڈیر مالدار شو خدایا او یا اللہ پنی مشورہ تھا اللہ سوال کوم جو خدا ہے مال را کے یا اللہ جیداد را کے اللہ کو ہدے را کے انو کول ویدا سے دا آگے ہوا تھا دنیا کے ملو شوی دی وحب تما صنعو فیا او برباد چو آ چی کڑی دی پدی دنیا کے بس دنیا کے داغے کا اجر ملو شو دے کا نا دیکھے سر کون نگا ملو شوی دی کا نا حد دے لکول شیرا دے دے تختیو لگو آگا دے تختیو لگو تو ملک تختی تختی دے ویخ دے دے تختوزی کل سپین تختی دے کل سرے تختی دے کل تورے دے کل اودی دے کل شنی دے کل سنگ دے کل سنگ دے اگا نور تختی دا جی روکی شی چی دا خل کی چیتا اسی واللہ عالم اس آشتا تختی لاد روکی شی اس نور تختی لگی ٹول مل تختی تختی والا کہتے تو کور رو لگو تختی تو لگو بیا گانا یا تا کور نہ روڑی دی بس اسے ہوبل مصیبت جو گئے ٹرانسفارمر لگ پا گئے ہم نے جانم نکلے تو وہ جاتا کور جوڑ کر رہا ٹرانسفارمر اول چی راضی منگ تو بیلوس بیلوس بیلوس مطلب دا چان وے سغرز نہیں لالچ نہیں لمبے خود جدا راغل ہے ادا سوائے نو داری لالچ نہیں رہے چمالا اٹھ رہا کا دا بے لوز وزر سر لکھی بے لوزا زو ہم ود سے پزائے بانے وزر زوی لکھا وے بے لوزا یو میں پو لوز بانے انہیں لیتا تول بے لوز ہے ہر یو بے لوز ہے اللہ رب العزت تے منگ نا خپل دین کار والی اللہ رب العزت تے منگ نا غلط نو ساتھی وباطل ما كانوا يعملون او باطل دیا چه دی کول چغی وی او چغی وی او چغی وی نوی نوی نوی نسو چل دی نبی رسان پرمائی ویل بشورتا اخیرہ جدی و وجی ما دمرا کار کرو روڈون او پولون او لاری جیو ولی نو نبی رسان پرمائی چاہے تو پارا کرے جو خل کو جدا پلانی سے اب دا کار کرے رہے وے نبی اسلام مجید چاہتے ویلی شو دنیا کے پلانے زندہ آباد دا پلانی دا کار کرے زندہ آباد منگلے دا کار کرے دا پلانی کرے خل کو ویلو نبی اسلام فرمائی فرشتوں تب والے شدو نہیں ہوئی پڑ مخیر جانم دور ہو لئی نسکور ہو رہی نسکور ائی ویری خون لڑو نہیں ہو نسکور وے جانم تو خدائی جی منگے داغے رسوئی نو ساتھی ٹول شرم شرم دے سڑیا افمن کا نالا بہین تین آیا رسو کا چیو آپ واضح دلیل پا اکلی دلیل وانے دن ٹول عقل مطابق شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب لکھ لے کتاب دا العقل و نقل قرآن شریعت چه سمر احکام دی اغا دا عقل مطابق دی یو بگی دا عقل خلاف نشتی مولانا اشرف ایدانی رحمت اللہ علیہ کتاب لکلے احکام اسلام عقل کی نظر میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ سمرا اسلامی احکام چری دا غی اسرار دا آغی آغا راز چی آغی کس دے مقصد آغی بیان کرے چی دے دے سر راز دے ردے حکم دا اللہ تعالی. امام ابن قیم رحمہ اللہ کم قصیدہ نونیہ چی لکلے دا پاغے کے دا العقل و النقل تذکرہ کرے دا چی دا سی کتاب انسانانو کی چاندے لکلے سنگ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکلے افمن کان علا بینتن آیا غا سوک چو آغا پو واضح دلیل بانے پاکلی دلیل بانے میر ربی در طرفا در اقفلنا ویتلو شاہدم منو او لگی دلی دد پسی یو گوائی کون کے دا اللہ را طرفا وی دا دینا دی یہود یو سڑے مراد دے چی غراغ و نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شو او چی نبی علیہ السلام ورته کله قرآن وی نو غوی دا د دې صحیح وای اګه وای ورکړه نو دا چا ویلو داسې یتا دا چا وی یاره بس مونږ ته خو چا ویلې نه خو دې دا کې وای لو شاهد منه وی ویل له نو چا ته نه دی ویل نه ځان نه وای اسې وای مفسرین ویلی مفسرین ویلی خو مفسر یو دانی دی ویلی چه دا نبی رسامی دی دا صحابی ویلی ولی مفسرین ویلی وی بس آغی دیده ای که دی الفاظو توقاتن آغی وی دا بی مطلبی نو جواب نو اصا بیا نور رال نو چه نا نا مکا که خو یهودی ندر آغلی او دا آغی پی اشاره نیشتی دا وی دا آیت چه و ایدام مدنی ده دینا مرادو عبدالله ابن سلام ده مونگو دا چاوی دا را دا چاوی سیاکو سبا کو گورا دا آیت رستو ورپسی بیا گورا ویتلوه شاهد منو شاهد نا مراد قرآن ده قرآن ده کتاب بی مراد ده او آغا کتاب چه اغا دا پیغمبر پس لگه ده داغ پر تائید کے لگے دل رے ویت لو اور لگے دل عید بس شاہد من ہو جو بیان کا ان کے ردب تائید کے بیان کا ان کے دا اللہ رتربا ددب تائید کے یو بیان کا ان کے ددب سے لگے دل رے دا اللہ رتربا تا قرآن کریم برا دے کتوائے چی دا تاوس دینا دا قرآن ولی مراد علی مونگو مخی گورا کنا ومن قبل کتاب موسیٰ او مخی دا دینا سنا اس کتاب یادی موسیٰ علیہ السلام یاد کروے خو بیا موسیٰ علیہ السلام چی یاد کروے نو بیا خو نبی علیہ السلام یادو ومن قبل او مخی دا دینا دی قرآن نا کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ پیشوا و رحمتو و من قبل ہی یہ کہ ضمیر راجیشو کتاب دا قرآن دا کنا دا موسیٰ علیہ السلام بانیم کتاب نادل شو تو رات نددین مخ کم کتاب و تو رات تورات خبر ہے کئی احکام و بانی آغا یو قانون دا بنی اسرائیل دا پارا دا قانون پا لحاظ سارا کامل کتاب دا بنی اسرائیل دا پارا توراتو ومن قبل ہی دا دے قرآن نمخی چے دے دا گواہ او دا شاہد او دا تائید پا حیثیت بانی دا نبی علیہ السلام پا صلاح کی دلے دے کتاب موسیٰ کتاب د موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ پیشوا و رحمتو نو اولائکا یومنون بی دا کسان ایمان راڑی پدے قرآن بانے پدے قرآن بانے ایمان راڑی چھے چا اغا کتاب من تورات او داغے دا منلو احق اداکو اغی دا قرآن امنا چه آخر زمان پیغمبر رو اللہ کتاب ورکی اولائی که یؤمنون به دا کسان ایمان راڑی پدین سو پا شاہد بانے کنا اس کا شاہد نا مراد تی یہودی مراد لے نو پا دی یہودی با ایمان راڑی دا مانا بکے نو مانا خود غلط شوا اس سغا سے مانا گئی کڑے دا کنا مپسرین اکڑے دا مپسرین سا پیغمبران خونو دا مانا دا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ دا اولائکا یؤمنون بی ومن یکفر بی او آغا سوک چه انکار کئی دی کتاب نا قرآن نا بیا بیا دا ذکر کئی من الاحزاب دا ڈلو کومنونا یهود دی که نصارا دی که دا قریش دی که صابیان دی که مجوسیان دی که هندوان دی و که سکان دی و که بودمت والی دی که ارسوک دی فن نارو معیدو بس اور دے جانم دے وعدد دسرا فلا تکو فی مریتم منو بس مگے گا تا پا شکر دے قرآن دا حقانیتنا چسو کے آورے اراغ انسان چسو کے آورے دے قرآن نا منو ہو دے نا پا شک مبری دے آغا منو ہو گورا قرآن تے مراد دے گا نا آغا شاہد مانا چی من قرآن کردہ اِنَّا الْحَقُّ مِن رَبِّكَ او گورا دا ہو ضمیر بار بار ستا رازی قرآن تا رازی کنا اِنَّا الْحَقُّ مِن رَبِّكَ یقیناً دا قرآن حق دے دا طرفا دا ربستانا مِن رَبِّكَ اس کتب پیغمبر مرا دخلے نو دا دل دے گے اِنَّا الْحَقُّ مِن رَبِّكَ راغے تا دا رب دا طرفا دا قرآن حق دے وہ ضمیر قرآن تراجش ہوگا نا ولیکن لا اکثر الناس لا یؤمنون خو زیاد خلقنا ایمان نراڑی لا یؤمنون زیاد ایمان نراڑی اللہ وی زیاد نمانی ومن اظلمو اس زجر اور کئی ومن اظلمو او سوک دے دیر غٹ ظالم پدرو ویون کو کے ممن افترا علی اللہ کذبا دا آغا چانا چی جوڑ کی پا اللہ بانی درو پا اللہ درو جوڑ کری منگتا خدای ویدری جی دا حق ندے وہ بیمان اتا تے کل وینی دا خدای را لگلی وی دیل خدای رضی ور کری دی دا خدای والا برخ ور کری دی خدای والا رضی ور کری تالے و خاپیرا کشپا در کری دا دیل رضی ور کری تالے شپا در کری دا خاپیرا کا نہ نہ کنا دیلو خدای برخی ورکنی دروغ نوائی پا اللہ بانی دا خدای را لگنی دیوائی کنا نہ کنا خدای زی کہ خدای پا خپل کتاب کی ویلی دی شما دی اولیاء کرام اللہ رضی ورکنی دا کم زائیوے پا خدای دروغ وائی بیمانا دن غر ظالم نشتی اللہ وائی اولائکا یعرضونا علی ربیم دا کسانا پیش کولی بشی خپل ربتا پتاو وبی ایمان دا خدای نو یری گا اللہ سا خبر نزی وی زنبا کننو وی اکول اللہ شہادو او با وی گوان دا اللہ سا خپی و پی شروع رواشی دا خپل اندامون دا بدن دا و پی شروع واشی فرشتی و پی شروع واشی گوائی و پی کئی وی اکول اللہ شہادو وی با گوائی کن کی ها اولائی الذین کذبو علی ربیم دا آغا کسان دی چه دروغ ویلیو پا خپل رب دی خلقو پا اللہ دروغ ویلیو وی کسی یہ جوڑی کڑی وی موسیٰ علیہ السلام تا وی اللہ وی چه موسیٰ علیہ السلام تا یو کس وی اللہ نسوالو کشو مال اللہ بچی را کی اگوی اللہ بچی ولوانی کی اللہ وی موسیٰ دا قسمت کی زوی نشتی کال بعد موسیٰ علیہ السلام دا خدای راز دا تو یہ سیڑیا گپ تے تنا جوڑ کرے دے مڑا چھے قرآن نو دا کی سی کولے خلق بدیت تبا کرے دے بیمانو ظالمانو خلق بدیت تبا کرے خلق ہوئے تا تو لہجہ سخت را تو لہجہ با دا سڑی نا سختی کی چھے دا واہیات او دا با قواسیات سڑے اوری پا دے خلق چھے دوگا کرے پا دے خلق غریبانان را عرم کرے پا دے خبرو او دا دا غی ایمانو دا غریبانانو دے سر دنیا نا تلی دی دا دا غی دینو و موسی علیہ السلام قتل جس سڑی آغا سڑی ہوتے و موسی تا جو جو خدای وای کی دد قسمت کی زینی شیدا ور مال رانہ ک یا اللہ توبہ استغفر اللہ و موسی علیہ السلام لڑ خدای دی خدای تم درو وای ور موسی وګور تا ما تا ویره دا سڑی په قسمت کی زوی نشته آغا تا دی زوی اوس خبره و شپلانی زنګل کې چیدن یو ملنګ ناس دی هغه توای دوه خدای غوخه پکار جلال موسی علیہ السلام سره ملاو شي خدای وکي کوم ځای یې ځای خوراته نه دی ویلې بیا دې دی ننګینه دغه خدای اوره غه کوي د پتونې وی پتونې را پرې کړ اوره غه کړ دې او ګې ویلې ټول بدن ځان له زخمی زخمی کوي د خدای له وسه یو دی لیدل موسی و دې لیدل دا وګوره وی دا دی ملنگ ماته ویلو چې الله زوی ولا ورکانه دته په مم نه مدل لکه ملنګان د خود پیغمبرانو لکه غوره دي دا کفر وګوره کنه دا کفر وګوره دا به په دې دا چې صحیح به خلکو د زګه کولې چې د خلکو ذهن کې دارای شي چې دا ملنګان د پیغمبرانو نه لکه لوی خلک دی خلک په دې گمراه کو تبا کو خلک چې د موسی علیه السلام نه منلو د ملنګ او نعوذ بالله نعوذ بالله چې قران نه بیانې درو د کسې کوله خلکو غریبانان تبا کړل تبا یې کړل بیړه ولا غرګه کړل داسې کې پن پیرانو سوګل وای دا یو کړل نو چې تا ملنګ د موسی علیه السلام نه به تر کړو او پن پیران رااله لغه یې په دنیا کې بهترین به مخلوق کې هغه پیغمبران دي او دا غین مخلوق بهتر سوګنی دی پیدا شوی دا یو کړل نو او تاسو ما خدای د ملنګانو نه مجبور کړو د پیغمبر به نه منلو د ملنګ به منل ستاد دینو پنځ پیرانو دا یو کړل نو اته خو نازیا منګس کړي او ایسری کړي ها نازیا سپینه پاغوندا اباز نازیا او کله چې کې وګدی وګدی ریجه خورا او کله چې دنو لنډې لنډې نیجو خوراو کله پکې کوغالی کوه کله څه کوه کله څه کوه دغې ته ناست یا د دین دې له راغلو چې تا دې نه اټۍ جوړه کړې ده او تا دې نه هوټل جوړ کړی دی اړامې کله پې سخورې کله پې سخورې هغې وایي الله د هغه کسان دي کذبو علی ربهم چې دروغې ویلي وو په خپل رب باندې الله لعنت الله علی الظالمین خبردار لعنت د الله دې په ظالمانو باندې چې دا دروغونه په الله باندې وي ته خدای لعنت وپې دی وی و چپ شا هغه کوتو کو چې د بشنو اندام اندام بپروت الله وای ظالمانو د ما لعنت وپې اې د خدای په لعنت اخته و دی وای دا وای قطبان عبدالانو وای او اندام اندام بپروت د پلانی دی نکب وای چې دونو اندام اندام بپروتو دا خلکو دی ځان نه بو بلا جوړ کړو دا دې مونږ ته غصه پدې دي چې مونږ ولا غبو بلا ښکارا کړل چې وا اس نشته و دروغ وای دې ځان د بی دین له بی ایمان نو هدا به سوکي دا کته دا بی ایمان نه وای دا دې چې دا کوم بی دینی خورا کړی دا دا بی ایمان نه وای دا ته بس و ایماندار بو ته وای الله لعنت الله علی الظالمین خبردار لعنت دا اللہ دے پا ظالمانو باندے سوک دی دا الذین یسدون عن سبیل اللہ آگا کسان چی باندے خلق دا اللہ دے دیننا تو قرآن لزی دے ہوئی وہ مزہ ہے لعنشے اللہ وی دا ظالم دے پا دا زمان لعنت دے ویبغونا عوجا او لٹوی اغی لرا ککلی چی سمانا دا خلق و ذہن کے دا حق بارہ کے شکوک و شبہات پیدا کئی دا ڈیر ناکارا خلق دے دا ڈیر ناکارا خلق دے او دے خلق گمراہا کو منگوی خواہ دے پس یہ مزونہ نکے گے منگوی خواہ وہ سو شرا پسی وہ سرا پسی ہو شو شیخ سے وہ ملتان کے دا کم دا دیوبند علماء و کامپرنس چو دا کم تنظیم جو دا ټول څومره جی اچي به دی په سیمه کې فتوی ورکړي کراچي والا ملتان والا لاهور والا پینډي والا ها هغه ټول لایېدل او د شیخ ته په دې مزګر موزو کوټورو هغه چا چې ټیکا غسته و جالندري سیبو هغه زره بیا د ملتان نه گاڑی کې کوز شو لاهور کې گاڑی کې زره خو د لاهور کې نه کوز شو تر لاهور و سره گاڑی کې راغی.